Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry dziś w budziku, a na budziku 4 po czwartej. Uuu, jakaż to piosenka dnia z roku 2018. Kto by pomyślał? Zresztą ten zespół pojawia się także w tymże kończącym 2018 roku na liście przebojów trójki. A tu proszę, piosenka dnia. Panie, panowie, The Beatles. We'll be right back. pewnie się narażę wielu fanom Beatlesów, ale dobra, zostawię to dla siebie. Back in the USSR 2018, no to właśnie znaczące. Czwórka z Liverpoolu w naszej piosence dnia. Dziś wielokrotnie do usłyszenia i także, co akcentujemy, co niezwykłe i zdumiewające, w zestawie do głosowania na kolejne notowanie listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem 8 po czwartej. Przeniósł w czasie. Tak, tak, panie Rafale, to rzeczywiście, ale to też nie sen, bo tak pan tutaj sugerował, śniło mi się, że piosenką dnia jest zespół The Beatles, Back in the USSR, przypomnę, w ramach naszej piosenki dnia w odświeżonej wersji 2018. No ale to zostawiamy, choć do piosenki jeszcze wcześniej wspominałem, wrócimy i to kilkukrotnie w dzień. No a teraz, jak zwykle o tej porze, rozgrzewka dla budzikowych korespondentów. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Dla wyrównania szans przypomnę, budzik@polskiradio.pl, 2 dwójki oraz 7 trójek, no i jeszcze SMS-owo 71335. Ostatnia szansa w tym tygodniu, by stanąć na podium. Kto pierwszy, ten lepszy, a my mówimy 13:15, zatem 3 szybkie, ciach, ciach. Zamiatane po wszystkiemu w tym tygodniu, jak my to mówimy, to już, no i już. Z samego rana pan Piotr z Bieszczadzkich Aniołów, ten jeden z tychże Bieszczadzkich Aniołów, no a na słuchu jako pierwszy SMS-owo. Bardzo dobrze, telefonicznie pan Mariusz z Beskidu Niskiego informuje, że już się rozpogadza. Bardzo dobrze, też podkreślamy po raz drugi pierwszy sygnał telefoniczny. I jeszcze mailowo pan Krzysztof gorąco pozdrawia. No, z samego rana takie chłodne niby te nasze jesienne wieczory. Zaraz, jak to? Z samego rana chłodne wieczory. Żółte, czerwone liście na drzewach jeszcze.

To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start, nagranie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start, nagranie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Perfect Sunday. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy historię. Budzikowe kalendarium. Tak właśnie, 3 daty z 26 października. W 1927 roku ze Szwajcarii przywieziono do Polski urnę z sercem Tadeusza Kościuszki oraz zbiory Muzeum Rapperswilskiego. To było 91 lat temu. 78 lat temu w Paryżu zmarła malarka Olga Boznańska, wybitna portrecistka, przedstawicielka polskiego impresjonizmu. A w 1954 roku w Warszawie utworzono Chrześcijańską Akademię Teologiczną, jedyną w kraju państwową wyższą uczelnię ekumeniczną. Przypomnijmy, że stanowiła ona kontynuację Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, kształcącą kandydatów na duchownych wszystkich wyznań chrześcijańskich w Polsce, z wyjątkiem rzymskokatolickiego. 64 lata temu miało miejsce to wydarzenie. Trzy daty na teraz. No oczywiście muzyczny kalendarz za niespełna godzinę. Witamy w nowym dniu. Przed nami piątek, 26 października. Dziś imieniny Bonaventury, Damiana, Ewarysta i Lutosława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce, no ma się obudzić zgodnie z planem chwilkę po 7:00. Zajdzie po godzinie 17:00, a dzień nie potrwa 10 godzin. Wprawka do dzisiejszego cyklu 3 na raz. Proszę posłuchać. I hear drums echoing tonight. But she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Paweł napisał, proste dziś, o pogodzie. No. O pogodzie to teraz. Czwarta 30. Polska w zasięgu niżu z nadpółnocnej Rosji i Skandynawii. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie. A dziś, tak jak wczoraj, pochmurno i deszczowo. W górach prócz deszczu także deszcz ze śniegiem. A wiatr południowo-zachodni umiarkowany nad samym morzem oraz w górach w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie niskie, a temperatura też nie za wysoka, ale rośnie ciepłe powietrze polarno-morskie. Napływa do nas. W dzień ma być od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 13 stopni. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę w naszym cyklu. 3 na raz. Próbujemy? Kto już próbował, może jeszcze raz. 7, 1, 3, 3, 5. Co łączy 3 różne nagrania. No prościusieńkie, prościusieńkie. Część pierwsza. Wiesz, nosić w sobie. Powietrze lekkie i gęste, wilgoć siada na twarzach. Ptak smutnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Czeka na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Poranek przechodzi w południe, czasem zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Ale o co chodzi? A no właśnie, o co chodzi? 7, 1, 3, 3, 5. W dzisiejszym zestawie 3 na raz zostawiliśmy sobie prościusieńkie zadanie, to już o tym mówiłem, zresztą codziennie mówiąc, powtarzając, że jutro będzie łatwiej. No, zawsze można się obawiać poniedziałku, ale zostawmy poniedziałek, w piątek będziemy o tym myśleć jeszcze, spokojnie. Na razie tu i teraz szukamy czegoś, co łączy 3 nagrania. 7, 1, 3, 3, 5. SMS-owo tu i teraz. Rozgrzewka szarych, nazwijmy to, muzycznych komórek. Za 25 minut piąta. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz. Mówiłem, że proste będzie, no. Żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie. Żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. O miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz za wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że. Mówię ci, że. Mówię ci, że. Jedyne wyjście to budzić się. Trzy na raz. Brawa, brawa, brawa dla państwa. Brawa dla pani Izy z Gliwic za prawidłową odpowiedź. Brawa dla pana Maćka z Libiąża. Tak, jest to też prawidłowa odpowiedź. I brawa dla pana Zbyszka jako trzecia prawidłowa odpowiedź. Kawery, przeróbki, nowe wykonania starych numerów. No oprócz tego państwa prawidłowe odpowiedzi, te najprawdziwsze z prawdziwych, pogoda, jesienny wiatr. Takich podpowiedzi było dużo, między innymi od pana Mirka, także od pana Staszka, nie tylko z Łodzi, ale i z gminy Pacyna. Wiatr Wyszków też w ukłonach podsyła. Pan Jacek z gorącego Wrocławia, gdzie 7 plusów dziś o poranku, dodaje wytłumaczenie to. To jeszcze przed prognozą pogody, bo przecież wiatr od Afryki, pisze pan Jacek. Radio trzeszczy, czyli niskie chmury.

Mark Knopfler z przyjaciółmi, a na tym wydawnictwie 14 premierowych utworów. Bo od czasu do czasu wraz z momentem, gdy przedstawiamy właśnie to nowe nagranie, pada pytanie, a tego z repertuaru Dire Straits jeszcze nie słyszałem. Co to takiego? Dawno nie słyszane. A to zupełnie nowe nagranie w trójce. Także na liście przebojów polecamy i zachęcamy do głosowania. Za 13:05 sprawdzamy listę obecności. Kto obecny? Kto gotowy? Już gotowi? Dobrze. Pan Jurek Żeglarz informuje, że wiatr silny, porywisty. A tak, wieje mocno i do tego 6 stopni. To już liczone w skali Beauforta w stopniach Celsjusza. Sygnał od pana Piotra z Lublina z najlepszymi życzeniami, panie Piotrze, urodzinowymi. Najlepsze życzenia także dla pana Darka z Bolesławca. Pan Darek Zimnolubny już zadowolony. Czy widział pan, redaktorku, wczoraj w telewizji, jaki piękny śnieg spadł? Pięknie, nie? A wydaje mi się, że w tych terenach podgórskich jak najbardziej, ale kiedy to przyjdzie tu, gdzie mieszkamy, tu i teraz, no to rzeczywiście może uprzykrzać życie. To białe takie, szczególnie białe z tym takim półprzezroczystym, z deszczem, a szczególnie gdy mróz jeszcze dorzuci się. No, będzie pan zadowolony, panie Darku. Przyjdzie taki czas, że deszcz ze śniegiem będzie pana radował. Na pewno te niskie temperatury. Sygnał od pana Piotra z autostrady, okolice Brzegu, trasa Tychy-Świdnica, 10 powyżej. No i poniedziałek, wtorek, urlop, usprawiedliwienie. Teraz sobie sprawdzimy, panie Piotrze. Przyszły tydzień taki będzie pół wolny, pół pracowity, ale dobrze, usprawiedliwiamy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, no na razie na wsi mazurskiej ciemność, zupełnie jak za oknem na Myśliwieckiej. Na zewnątrz plus 8, to od pana Oskara z Poznania. Miłego weekendu, życzenia już otrzymujemy, przekazujemy dalej. Pan Sławek o tym, że powoli koniec nocki i do domu, a za oknem w Opolu plus 10, zasłużonego odpoczynku długiego życzymy. Pani Kasia, niezmienne serdeczności, także dobrego weekendu życzy. Kłaniamy się Krakowowi. Pani Jasia z Podkonina daje 7,5 stopnia. Idzie ocieplenie. No a dziś ten dzień magiczny. Tak, doczekaliśmy 3 razy P. Piątek, piąteczek. W Szczecinie cieplej, a jesienne wiatry ostatnich dni ustały. Kawa już gorąca, gotowa i pachnąca. Bardzo serdecznie życzymy takiego przyjemnego, co by nie było. Mimo, że za oknami tak jak jest, tak jest poranka. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnały zagraniczne, no nie w jakiejś obfitości, ale za chwilkę także i tę zagraniczną listę będziemy sprawdzać. W autobusie przywraca tętno do żył. pobudza slajdem przez resztę dni. I tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wygarnąć go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Urszula Dudziak, Kasia Pietrzko, Marek Napiórkowski, Błażej Król, Janta, Kanty Pawluśkiewicz i Barbara Wrońska, której słyszeliśmy przed chwilą. To grono laureatów tegorocznych Mateuszy Trójki, które zostały rozdane we wtorek po raz 25. Z wielką radością wracamy do nagrania Nieustraszeni. A kto dziś tym nieustraszonym? W gronie zagranicznych korespondentów raper z Wilna na słuchu, pani Agnieszka wraz z mężem, jeszcze z tym wczorajszym lubelskim, podlubelskim Świdnikiem i z tymi fantastycznymi akcentami, nie tylko kulinarnymi. Bardzo pięknie dziękujemy za takie wspomnienia. Przypomnę, że radość męża, kiedy ostatnim razem z Polski przywiozłam mu cebularze. Bezcenna, tak pisała wczoraj pani Agnieszka. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Sygnały z Manchesteru od pana Wojtka. Kłaniamy się nisko. Nowy Jork na nasłuchu i pani Iza. Chicago, to już wcześniej przytaczaliśmy sygnał pana Krzysztofa. Mr. Peter from Harrogate, tak się przedstawia, z typowego angielskiego miasta, gdzie mrzawka i 9 stopni na termometrze. Jeszcze jedna nocka i będzie weekend, to zupełnie jak u nas. Pani Magda z północnej Norwegii też jak zwykle prostuje nas, byśmy nie narzekali. No to pan Darek w swoim dobrym stylu jak zwykle zachęca do tego, by zaakceptować ten czas jesienny, no a może jeszcze nie zimowy, ale na pewno też na swój sposób piękny. Za 4,5 minuty będzie godzina 5. Myślę, że Greta przed 5 jak znalazł.